की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरती पर हम आप सबको देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त हुआ है। मानव जन्म तो अनेक लोगों को प्राप्त हो जाता है, पर मानव जन्म का जो फल है वह सत्संग है। सत्संग के बिना यह भी बोध नहीं हो पाता कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं यह बोध यह भी सत्संग से ही होता है। तो सत्संग का सुख भी भगवत कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है। पद संख्या 220 स्मरण नहीं, कितने दिन पहले, दो तीन दिन, तीन चार दिन पहले, पांच छह दिन पहले इस पद का हमने स्मरण किया था, फिर उसकी चर्चा हम नहीं कर सके। अब पुनः उस पद की चर्चा हम कर रहे हैं। करिए संहार कौशल राज। इसको यहाँ रखने से तो ऐसा हो गई, ये कौन किस किस को रोकोगे? ठाकुर जी का झूला है, उस पर सब लोग बैठ रहे हैं, तो उसको उठा के या तो सुरक्षित जगह पर रखवाओ। आधा सामान यहाँ पड़ा है, आधा उधर पड़ा है, आधा कहीं पड़ा। श्री वृंदा तुम बैठ जाओ बाबा, कोतवाल बाबा बैठ जाओ, कथा सुनो केवल। आप तो विराज हो, आप विराज हो, काम वाले लोग करेंगे काम। करिए संहार कौशल राय। हे प्रभु हमारी संहार कीजिए। बहुत प्यारा पद है। करिए संहार कौशल राय। करिए संहार कौशल राय। करिए संहार कौशल राय। करिए संहार कौशल राय। करिए संहार कौशल और संहार को करिए संहार को बूझी अपनी आपनो ही तू आप बाप काम देख खुदा। अकनिया के कपट कर तब अमित अनय अपाय कर रखी है कपल चीत चाय। सकल बनाए भली कही कहो लखन हसी बने सकल बनाए करिए समारोह करिए दादी तो सुजन सजन बधाए गई दादी तो सुजन सजन बधाए मिटे प्रपंच पाप निकाय मिटे संकट सोच सोच प्रपंच पाप निकाय करिए प्रतीति जन पर अगुन अनघ अमाय एकादशी को ही इस पद की पद का उच्चारण मात्र हुआ था। एकादशी को 11 कड़ी का पद है, तो एकादशी को 11 कड़ी का पद था, पर केवल उसका उच्चारण मात्र किया गया था, उसका व्याख्यान नहीं किया जा सका था। और उसके बाद फिर बीच में कुछ विक्षेप आ गया, बहुत प्यारा भाव है, बहुत सुंदर पद है। हे कौशल राय, आप हमारी संहार कीजिए। संहार किसकी होती है? प्रबुद्ध की संहार नहीं होती है। जो प्रबुद्ध है, ज्ञानवान है, विवेकी है, प्रौढ़ है, उसकी संहार की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज्यादा इशारे में कहते हैं, समझदार को इशारा काफी। लेकिन जो जितना छोटा होता है उसकी उतनी अधिक संहार करनी पड़ती है। और बड़ी प्यारी बात है कि यदि हम शिशु भाव को प्राप्त हो जाएं, तो पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं। पर हम शिशु भाव को प्राप्त नहीं होते हैं, अपने को बहुत ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान समझते हैं। माने हमारी बुद्धिमानी, हमारी चतुराई, हमारी पंडिताई ही हमारे कल्याण में बाधक बनी गई। क्या कहें, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक बड़ा सुंदर पद है, यदि इसमें होगा तो हम बोलेंगे। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पद है, पद रत्नाकर का। बना दो बुद्धिहीन भगवान, बना दो बुद्धिहीन भगवान। तर्क शक्ति सारी ही हर लो तारी भर दो हरो ज्ञान विज्ञान हरो ज्ञान हरो सभ्यता शिक्षा संस्कृति हरो शिक्षा संस्कृति नए जगत की शान नए जगत के बना दो बुद्धि भगवान बना दो बुद्धि भगवान। किसी सामान्य व्यक्ति का भाव होता तो चलो उतनी ऊंची बात नहीं थी। जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान अनुरागी प्रेमी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भाव विद्या धन मद हरो हरे हरो हे हरे सभी अभिमान विद्या धन मद हरो हरो हे हरे सभी अभिमान नीति भीति से पिंड छुड़ा कर करो सरलता दान करो सरलता दान बना दो बुद्धि भगवान बना दो बुद्धि नहीं चाहिए भोग योग कछु नहीं चाहिए भोग योग कछु नहीं मान सम्मान दीन निष्कपट निर्माण बना दो बुद्धि बना दो बुद्धि भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से करो प्रेम का दान भर दो हृदय भक्ति से करो प्रेम प्रेम सिंधु निज मध्य दुआ करो प्रेम सिंधु मध्य दुआ करो मैं तो नाम निशान मैं तो नाम निशान बना दो बुद्धि भगवान बना दो बुद्धि भगवान बना बना दो बुद्धि भगवान। की अद्भुत बात है। यही है पूरी तरह ज्ञान मान से शून्य होकर के भगवत आश्रित हो जाना। समझदार व्यक्ति होता है तो उसको रास्ता दिखाया जाता है, इस रास्ते से चले जाओ। और कम समझदार होता है तो उसको समझाना पड़ता, वो थोड़ी देर चल के दिखाना पड़ता, इधर से चलो। और ऐसा व्यक्ति हो जो बार बार जिसके भटकने की संभावना बनी रहे, तो दयालु पुरुष कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम हमारे पीछे पीछे चलो, हम भी वहीं जा रहे हैं, तुमको वहीं तक पहुंचा देंगे, कोई चिंता मत करो, हमारे पीछे पीछे चलो, हमारा पल्ला पकड़ लो, पहुंच जाओगे वहीं। मान लो ऐसा व्यक्ति है जो पल्ला पकड़ के रखने में भी समर्थ न हो और रो रहा है कि हमको वहां तक पहुंचना है, तब क्या करें? तब दयालु पुरुष उसका हाथ खुद पकड़ ले, भैया तुम मत पकड़ो, हम तुमको पकड़ लेते हैं, चलो अब तो चले चलो। मान लो पकड़कर चलने में भी समर्थ न हो, लड़खड़ा के बार बार गिर जाता हो, तो जो बालक खुद चलने में समर्थ ज्यादा नहीं होता है, 10-5 कदम चला लड़खड़ा के गिर गया, उस बालक को माँ गोद में ले लेती है। और जो बिल्कुल चलना ही नहीं जानता वो, उसको बेचारे को कुछ नहीं करना पड़ता, न समझाना पड़ता, न रास्ता दिखाना पड़ता, न पल्ला पकड़ना पड़ता, न हाथ पकड़ना पड़ता, उसको तो अपने आप मैया गोद में लेके चल पड़ती है। ऐसे ही जब हरि गुरु संतों के गोद के बालक जैसे बन जाओगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिना भी कुछ किए सब कुछ हो जाएगा। पर ये अबोध भाव, शिशु भाव हमारे भीतर आवे। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हे प्रभु, हम शिशु भाव से आपके चरण कमलों में समर्पित हैं, आप हमारी सहाय संहार कीजिए। यहाँ भगवान का संबोधन है यहाँ कौशल राय। ये कौशल राय इसलिए संबोधन है कि भगवान श्री राम जब नित्य साकेत में जाने को उद्यत हुए, तब अत्यंत करुणावश संपूर्ण अवधवासियों को उन्होंने अपने साथ चलने का आदेश दे दिया, सब हमारे साथ चले। संपूर्ण अयोध्यावासी श्री रघुनाथ जी के साथ गए। यहाँ तक कि सीय निंदक अगोघ नसाए लोक विशोक बनाए बसाए। रजक भी भगवान के धाम में पहुंच गया, सीय निंदक भी भगवान के धाम में पहुंच गया। श्री अयोध्या के कीट पतिंग पशु पक्षी उनको भी भगवान अपने धाम को ले गए। तो चलो, मनुष्यों का तो कुछ साधन भी संभव है, पर पशु पक्षी कीट पतंग जो भोग योनि में पड़े हुए प्राणी हैं, उनका क्या साधन था? वे तो सर्व साधन शून्य थे, केवल इतना ही सौभाग्य था कि वे अयोध्यावासी थे, इसलिए तो धामवास की निष्ठा महापुरुषों में रहती है कि और कोई आश्रय नहीं होगा तो धाम के सहारे तो ठाकुर जी कृपा कर देंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि जिस जीव पर सावधान होकर साधन बने, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहकर भजन कर सकता है, और जो सर्व साधन शून्य हो, वो धाम का आश्रय लेकर पड़ जाए धाम में, बस पड़ा रहे, उस धाम महाराज के आश्रय से ही सब कुछ हो जाएगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, धाम का आश्रय लेते ही नाम रूप लीला तीनों की सहज प्राप्ति हो जाती है। तो उन अयोध्या के जीवों ने केवल अयोध्या जी का आश्रय लिया था। देखो, अयोध्या का आश्रय और रघुनाथ जी का आश्रय दो नहीं है, ब्रजभूमि का आश्रय, वृंदावन का आश्रय और बिहारी जी का आश्रय दो नहीं है, एक ही है। धाम और धामी में भेद नहीं, नाम और नामी में भेद नहीं है। रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कौशल राय ये संबोधन करने से प्रयोजन है कि जैसे आप सर्व साधन शून्यों को भी अपनी ओर से कृपा करुणा करके अपने नित्य धाम में ले गए, ऐसे ही हे नाथ ऐसी ही संहार मेरी कीजिए, अर्थात हमें भी अपनी प्रजा समझिए। क्योंकि हे नाथ करिए संहार कौशल राय और ठोर न और गति, ठोर माने आश्रय स्थान, आपको छोड़कर, आपकी शरणागति को छोड़कर, आपको छोड़कर हमारी न तो कोई दूसरी ठोर है, ठोर ठिकाना है, और न ही मेरी दूसरी कोई गति है, मैं अनन्य गतिक हूँ, और अनन्य गतिक होना बहुत जरूरी है इस मार्ग में, प्रपत्ति के मार्ग में, शरणागति के मार्ग में अनन्य गतिक होना बहुत आवश्यक है। आलवंदार में आचार्यों ने कहा है, न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगतिशरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, स्वधर्म पालन में जैसी निष्ठा होनी चाहिए वैसी निष्ठा हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, आत्म तत्व का बोध भी मुझे नहीं हुआ। आपके चरणों में हमारी जैसी भक्ति होनी चाहिए वैसी भक्ति भी नहीं है। आओ, बड़े सौभाग्य की बात है, स्वामी श्री अरूपानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी वाले पधारे हैं, कुर्सी पर विराजे, ऊपर वहां बैठे, आपको सुविधा होगी। नहीं आप तो इसी पे बैठ जाओ सुभाष जी। अच्छा हाँ बैठ। धर्मनिष्ठ नहीं हूं। देखो एक अंग है धर्म का सत्य, धर्म का एक अंग है सत्य, और उस सत्य का पालन करने के लिए हरिश्चंद्र को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। खुद बिक गए, महारानी बिक गई, पुत्र बिक गया, कहां चक्रवर्ती सम्राट थे और कहां काशी में आज भी हरिश्चंद्र घाट है जहां उन्होंने डोम का सेवक बनकर के सेवा की। कोई सामान्य बात है सत्य का पालन करना? दया के एक अंग, दया जो है धर्म का अंग है, उस दया के एक धर्म के एक अंग दया के पालन में रंतिदेव को सर्वस्व लुटा करके 48 दिन का उपवास करना पड़ा। 48 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं है, इसके बाद उन्हें जो कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ 49वें दिन, उसको भी वे ग्रहण नहीं कर रहे थे। वे बार बार प्रार्थना कर रहे थे, आओ आज तो बड़ी कृपा हुई है, बहुत महापुरुष पधारे हैं, संत पधारे हैं, हमारे श्री सीताराम दास जी पधारे हैं, रामचंद्र दास जी पधारे हैं, और श्री सीतामढ़ी से पूज्य श्री महाराज जी आए हैं, परम रसिक महापुरुष हैं। वाह, आप लोग इधर विराजें, इधर आप तो विराजें, आप कुर्सी पर विराज जाएं। सीताराम दास जी इधर, सीताराम इधर, एक कंबल हमारा वाला कंबल यहाँ बिछा दो। तो कर रहे थे सत्य धर्म का अंग है, और उस धर्म के अंग के पालन में हरिश्चंद्र को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा। स्वयं बिक गए, पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया, डोम के सेवक बन गए। सत्य को नहीं छोड़ा। सामान्य बात समझ रहे हैं, सत्य का पालन। धर्म का अंग है दया। दया के पालन में रंती देव को अपना संपूर्ण राज्य कोष धन संपत्ति लुटाकर 48 दिन का उपवास करना पड़ा। उपवास माने हम लोगों के जैसा उपवास नहीं, कुछ खाया पिया नहीं 48 दिन तक। 49वें दिन थोड़ी सी लपसी हलवा जैसा सीधा वो आया, थोड़ा जल आया। सोचते थे कि इसको मैं पी जाऊं, एक अतिथि आ गया, भूखा था उसको खिला दिया। केवल धोकर पानी पीना चाहते थे, तब तक एक चांडाल आ गया, बोले मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे हैं, आपने वह भी उसको दे दिया और कहा संसार के समस्त प्राणियों का दुख में अकेले भोग लूं, मेरा कोई सुख हो, पुण्य हो, सुकृत हो, तो उससे संसार के सभी प्राणी सुखी हो जाए। आर्थ की रक्षा, शरणागत की रक्षा धर्म का अंग है। उसके लिए महाराज शिवी को अपने शरीर को काट काट करके तुला पर चढ़ा देना पड़ा। मनु जी ने कहा ना, दशकम धर्म लक्षणम, अहिंसा सत्यमस्ते शौच इंद्रिय निग्रह। अब अहिंसा धर्म का पहला लक्षण है, अहिंसा, मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। बड़ा कठिन है। कुछ हिंसाएं तो ऐसी हैं जो अनजाने में होती ही हैं। पंचसूना गृहस्थस्य, पांच प्रकार की हिंसाएं। उन पांच प्रकार की हिंसाओं से बचने के लिए पंच महायज्ञ का शास्त्रों ने विधान किया है। झाड़ने में, लीपने में, बुहारने में, कूटने में, जल भरने में, खेती करने में, पंचसूना गृहस्थस्य लिखा हुआ है। तो हम भले ही अहंकार कर लेते हैं कि दसों लक्षण वाला धर्म हमारे जीवन में है, लेकिन ईमानदारी से ऐसी धर्मनिष्ठा हमारे भीतर नहीं है जैसी की होनी चाहिए। और एक विशेष बात बताएं, धर्म का एक एक अंग एक एक महापुरुष के द्वारा प्रकट होता है, पर सांगो पांग धर्म को प्रकट होने का जब मन होता है तब भगवान को ही प्रकट होना पड़ता है। संपूर्ण धर्म भगवान के चरित्र से ही प्रकट होता है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कहा, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। हम तो अपने को धर्मनिष्ठ नहीं, धर्माचार्य जाने क्या क्या माने बैठे हैं, पर भगवत प्राप्त एक महान आलवार संत श्री यमुनाचार्य जी महाराज ये कह रहे मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं। आलवंदार सूत्र में नचात्म वेदी, आत्मवेदी भी नहीं हूं। शरीर संसार का अणुमात्र अध्यास जब तक बना हुआ है तब तक पूर्ण तत्व बोध नहीं है। पढ़ने लिखने की बात और बोलने सुनने की बात अलग है। अयम आत्मा ब्रह्म आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन। इन सब वाक्यों का केवल व्याख्यान नहीं, इनमें स्थिति होनी चाहिए। आत्मविद्ता भी नहीं है। आत्मविद्ताओं को भी संसार के व्यवहार का संपादन करने के लिए जिनका सिद्धांत ही अद्वैत है उनको भी द्वैत स्वीकार करना पड़ता है। वो कहते हैं कि ये प्रातिभाषिक सत्ता है और ये पारमार्थिक सत्ता है। दो तो आपने स्वीकार कर ले कि नहीं, ये प्रातिभाषिक सत्य है, इस क्यों जगत है प्रातिभाषिक सत्य है, व्यवहार उसके बिना चलेगा नहीं, उत्तम कोटि का ज्ञान नहीं है। उत्तम कोटि का ज्ञान जड़ भरत जी का ज्ञान है, उत्तम कोटि का ज्ञान ऋषभ देव जी का ज्ञान है, उत्तम कोटि का ज्ञान सुखदेव जी का ज्ञान है। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्त विविक्त दृष्टि है, आत्मविद्ता भी नहीं है। तो भगवान के चरणों में भक्ति है, कहते भगवान के चरणों में भक्ति भी नहीं है। क्यों? भक्ति का लक्षण क्या है? आचार्यों ने भक्ति को परिभाषित किया है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम की, भगवत रूप की, भगवत गुणों की, भगवत लीला की अखंड अविचल स्मृति, इसको भक्ति कहते हैं। अभी पार्थिवार्चन में एक दिन घृताभिषेक हुआ, मधु का अभिषेक हुआ, तो उसमें जो धार लग गई तो ऐसे लगती थी मधु की धारा के समय, घृत की धारा के समय, कि एक पीली सी लकीर ऊपर से नीचे तक खींची हुई है। अविच्छिन्न अखंड, ऐसी अखंड भगवान की स्मृति बनी रहे, केवल नाम की नहीं, नाम के सहित रूप की, रूप के सहित लीला की अखंड स्मृति बनी रहे, इसका नाम है भक्ति। यहाँ तो नियम करने बैठते हैं तब भी स्मृति अखंड नहीं बन पाती, पता नहीं कहाँ कहाँ उठपटांग बातें दिमाग में आती है। माने भले ही बैठे हैं कि हम उच्च कोटि के भक्त हैं, पंच संस्कार संपन्न हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, कटकाली मूर्ति हैं, पर ईमानदारी से अपने आप में विचार करने पर ये बात स्पष्ट हो जाती है, न तो हम धर्मनिष्ठ हैं, ना ही हम ज्ञानी हैं, ना ही हम भक्त हैं। बोले फिर भले आदमी, तुम्हारे कल्याण का उपाय फिर क्या है? अरे ज्ञान भक्ति, निष्काम कर्म, इसी को धर्म कहा गया, यही तो तीन मार्ग हैं। तब तुम किसी मार्ग पर चलने के योग्य नहीं हो, तब तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले ये भी हम नहीं जानते कि कल्याण होगा कि नहीं होगा। तब क्या जानते हो? बोले हम इतना जानते हैं, अकिंचन है, मैं अकिंचन हूँ। अकिंचन माने नए समाज से आचार्य जी इसमें, अकिंचन, किंचन माने कुछ भी, अमाने नहीं। हमारे अपने जीवन में आपके अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप ही एकमात्र मेरे हो, बस इतना मैं जानता हूँ। दूसरी बात है अनन्य गति ही, आपको छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति नहीं। मैं अपनो मन हरिशो जोर्यो, रैदास जी कह रहे हैं, मैं अपनो मन हरिशो जोर्यो, हरिशो जोरी सवन सो तोर्यो। तीर्थ बरत न करूं अंधेसा, केवल चरण कमल को भरोसा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सन तोरी कौन सन जोरूं। सभी प्रहर तुम्हारी आशा, मन क्रम बचन कहत रह दाता। आपको छोड़कर दूसरी गति नहीं, मेरी गति तुम ही न और तोष अनेक तोष पाऊं। केवल आप ही एकमात्र मेरी गति है। आपको छोड़कर दूसरी मेरी कोई गति नहीं है, इसलिए तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। आपके श्री चरणों की हम शरण में है। करिए संहार कौशल राय, हे कौशल राय आप हमारी संहार कीजिए, क्योंकि और ठोर न और गति। आपको छोड़कर दूसरी कोई ठोर नहीं, और कोई ठोर ठिकाना नहीं। कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। और आपको छोड़कर दूसरी कोई गति भी नहीं है। हे नाथ, मैं करुण क्रंदन कर रहा हूं, सर्व साधन शून्य हूं, फिर भी जीवित हूं। कैसे जीवित हूं? अले अवलंब नाम विहाय। न धर्म निष्ठा है, न कर्म निष्ठा है, न ज्ञान निष्ठा है, न भक्ति निष्ठा है, कुछ नहीं है। आपको छोड़कर दूसरी ठोर नहीं, आपको छोड़कर दूसरी गति नहीं, और केवल आपके पवित्र नाम का अवलंब है, नाम का सहारा। केवल और केवल वैखरी वाणी से आपके पवित्र नाम का उच्चारण कर लेता हूं, बस। उसमें भी अपना साधन नहीं है, आपकी कृपा करूंगा, आपका अनुग्रह, संतों की गुरुजनों की कृपा। आपके श्री नाम को छोड़कर दूसरा अवलंब नहीं है। और हे भगवान, ये बात संतों की शरण में आने से, गुरुजनों के सत्संग से भली भांति समझ में आ चुकी है। कि आपके जैसा मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। संसार में पिता माता को संतान का बहुत बड़ा हितैषी माना जाता है, और पिता माता संतान के हितैषी होते भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पिता माता जैसा संतान का हित सोच सकते हैं, वैसा कोई दूसरा नहीं सोच सकता। उसका कारण यह है कि पिता माता की जैसी ममता, ममत्व अपनी संतान के प्रति होता है, वैसा ममत्व दूसरे का क्यों होगा, भला क्यों होगा। उसका होगा, स्वाभाविक ममत्व होगा। तो अपने संतान के सर्वविध हित की बात पिता माता सोचते हैं। अब ऋषभदेव जैसा पिता हो, मदालसा जैसी माता हो, ये तो सबके लिए संभव है क्या? ऋषभदेव जैसा पिता हो तो कह देगा पुत्रों को, नायम देहो देह भाजान लोके कस्यान कामान अर्हते बिड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे जस्मात ब्रह्म सुख्यम तुनंतम। मदालसा जैसी माता होगी तो कह देगी, संगस सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते सदभी कर्तव्य सताम संगो विषयम। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी पंचात्मकम देह मिदम न तेस्ती नैवास्य तम रोदसी कस्य हेतु, वो कहेगी। लेकिन न तो ऋषभ देव जैसे पिता होते हैं, न मदालसा जैसी माता होती है। प्रायः संसार के हित चिंतक माता पिता कैसे होते हैं। मातु पिता बालकन बुलावन, मातु पिता बालकन उधर भरे सोई धर सिखावे, उधर भरे सोई धर सिखावे। अरे बेटा कुछ अच्छे लक्षण सीख लो, पढ़ लो लिख लो, कोई बढ़िया नौकरी कर लो, कोई अच्छा धंधा कर लो, हमारा नाम रोशन करो, यही सब बातें होती हैं। वे परम हित नहीं सोच सकते। अरे अपना ही परम हित नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे के परम हित का ठेका कैसे ले सकते हैं। इसलिए हरिगुरु संतों की कृपा से सत्संग से गोस्वामी जी कहते ये बात मुझे अच्छी प्रकार से समझ में आ गई है कि आपके जैसा मेरा कोई दूसरा हेतु नहीं है, हितैषी नहीं है। आपके जैसे हितैषी माता पिता भी नहीं है। आप विचार कीजिए, जिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पवित्र वाणी से असंख्यों जीवों का कल्याण अब तक हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, उन गोस्वामी तुलसीदास जी का मुख दर्शन का सौभाग्य उनके पिता को भी प्राप्त नहीं हुआ। कितने सौभाग्य की बात होती, मुख दर्शन नहीं हो पाया। हाँ, तुलसी माँ का जरूर बहुत बड़ा योगदान है कि उसने अपने जीते जी अपने पुत्र को चुनिया दासी को दे दिया। गोस्वामी के अनुभूति की बात है। ऐसे हितैषी माता पिता भी नहीं होते जैसे हितैषी संत होते हैं। अरे हमने अपने आंखों से देखा है, जिस संतान को अपने पिता माता की पैतृक संपत्ति मिलती है, बिना मेहनत किए करोड़ों की जायदाद उसको मिल गई, वह भी उतना अपने पिता माता के हित का चिंतन नहीं कर पाता मृत्यु के समय, जितना हित का चिंतन संत महापुरुष अपने निकट रहने वाले पशु पक्षियों के हित का चिंतन कर लेते हैं। क्या स्वार्थ है उनसे उनका। वृद्ध होने वाले घर में कोई न कोई तो मरणासन्न होते ही हैं। लोग हॉस्पिटल में तो रखे आते हैं कि कोई बीमारी घर में न फैल जाए। खाक चौक में, बोले शंकर जी, एक गैया थी, वृद्ध थी, बीमार हुई, समय भगवान के धाम जाने का आ गया। हम पूज्य भक्तमाली जी के पास रहते थे, तब खास चौक में नहीं रहते थे, विद्यार्थी जीवन था। महाराज जी के पास तुरंत संदेश भेजा, हमको बुलवाया। यही भादों का महीना चल रहा था। जन्माष्टमी की बात है, महाराज जी ने बुलाया, बोले देखो बहुत ठाकुर जी की सेवा करी जाने, खूब संतन की सेवा करी, अभी बिचारी जा रही, आंख से आंसू गए महाराज जी की। तुम आचमन प्राणायाम करके बैठ जाओ, गीता सुनाओ। पास में कान के पास कमल डलवा दिया, बोले उच्च स्वर से सुनाना, गीता हम सुना रहे हैं गाय को, और महाराज जी बीच बीच में ठाकुर जी का चरणामृत, तुलसी जल, गंगा जल, यमुना जल लिए हुए हैं, बीच बीच में उसके मुंह में चरणामृत डालते महाराज जी, ऐसे हाथ फिराते हैं, राम राम राम राम राम राम राम, राम राजा दुख भंजन, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, राम राम राम राम, ऐसे बोलते हैं। पूरी गीता हो गई, विष्णु सहस्रनाम हुआ, ओम सर्व प्रहरणा युध ओम नमः इति, बस उसी समय गाय ने गर्दन नीची कर दी, गाय पधार गई। वो दृश्य हम अब भी आंखों से ओझल नहीं होता है कि हमारे स्थान की गाय भी गीता विष्णु सहस्रनाम सुनकर गोलोक जाए, ऐसी भावना किसी संत में ही हो सकती है। महाराज जिन पिता माता की संपत्ति लेते हैं लोग, उनके प्रति भी इतनी सावधानी नहीं रखते। फिर सिक्का, अभी भी कलदार तो चलते हैं ना लोहे का, तो 11 सिक्का हमको दिए महाराज जी ने दक्षिणा, हम डरने लगे, बोले रे लेता क्यों नहीं ले, ब्राह्मण हो दक्षिणा ले लोगे तो इस गऊ का कल्याण हो जाएगा। अब हम तो बहुत डर गए, उनके से कुछ बोल भी नहीं सकते, तो 11 सिक्का उन्होंने दिए हमको। गैया को बुग्गी मंगा करके कीर्तन करते हुए राम नामी उड़ा के जमुना जी भेजा, जैसे संतों का संस्कार करते, जमुना जी में खूब जल था। और अब हम 11 रुपया लेके महाराज जी के पास गए, भक्तमाली जी के पास। महाराज जी क्या करें, महाराज जी बोले जाओ जमुना जी में स्नान करो और गोपीश्वर महादेव को अभिषेक कर देना कल प्रातःकाल। तो अब तो 11 रुपए में अभिषेक नहीं होगा, उस समय एक उसी 11 रुपए में फूल माला, बिल्व पत्र, दूध दही, एक दोना पेड़ा, ये सारी पूजन की सामग्री 10 रुपए में आ गई, 1 रुपए बच गया। महाराज जी बोले 10 रुपए की पूरा पूजा सामग्री और 1 रुपए दक्षिणा, और बोले कह देना शंकर जी से कि मिल बांट के इसी ने सब दक्षिणा ले लेना, और फिर प्रार्थना करना कि हे गोपीश्वर महादेव, आप नित्य गोलोक धाम के श्री ठाकुर जी के प्रधान ग्वारिया हैं, आप नित्य गोलोक में गो माता को सम्मिलित कर लें, गायों के झुंड में सम्मिलित कर लें, ऐसी प्रार्थना कर देना। आप बताओ ऐसा हेतु, ऐसा हितैषी और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था महाराज जी, एक बड़े नाम जापक संत रहते थे गांव के बाहर, और केवल 1 घंटे कुटिया से बाहर बैठते थे आके, उसी समय लोग थोड़ी देर कीर्तन भजन करते थे, बोलते किसी से नहीं, बहुत कम बोलते थे। और एक व्यक्ति गांव का इतना भारी दुष्ट था कि वो समय निकाल के आता था एकांत में अकेले में, और 1 घंटे तक खूब गालियां बकता था, महात्मा पत्थर भी फेंकता था, गालियां भी बकता था, चला जाता, नियम से गाली देता था। अब विचार करो कितना दुष्ट होगा, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, व्यर्थ में बहुत गंदी बद्दी गालियां देता। उस व्यक्ति की मृत्यु आ गई, जमदूत उसको पकड़ के ले जा रहे थे, जमलोक ही जाएगा ऐसा आदमी। तो उसने जैसे ही उसकी सूक्ष्म देह को वहां से लेके जाने लगे तो महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। तो उसने कहा कि नरक तो जाना ही है और हमारा छुटकारा तो होना नहीं है, तो आज का हमारा नियम बाकी है। तो उसने कहा कि हमको ज्यादा नहीं, घंटा भर नहीं तो 10-5 मिनट ही गाली तो दे लेने दो, नरक तो हमको जाना ही है, जा ही रहे तुम ले ही जा रहे हो, आज इसको छोड़ूंगा, आज भी गाली दे के जाऊंगा। जमदूतों ने कहा भारी दुष्ट है, दुष्टता की भी चरमावधि है। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर खड़े हो गए जमदूत और गालियां बकने लगा। महात्मा सिद्ध थे, सूक्ष्म जगत के दृश्यों को, सूक्ष्म जगत की घटनाओं को देख लेते थे। उन्होंने देख लिया कि वो जो निंदक जो रोज गालियां देता था वो उसको जमदूत पकड़ के ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया छोड़ दो इसको। कहा क्यों छोड़ दें? तब संत ने कहा कि जब हमारा उपासक, हमारा भक्त, हमारा प्रशंसक तुम ही कह रहे हो कि इसकी दुर्गति नहीं होती है क्योंकि आपसे संबंध है, तो किसी भी भाव से संबंध से जुड़ गया, हमारा निंदक नरक क्यों जाए? प्रशंसक नरक नहीं जाता है तो हमारा निंदक नरक क्यों जाए? तो हम अपने भजन का दान करते हैं जीवात्मा को, जिससे ये निष्पाप होकर भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाए। जैसे ही अपने भजन का संकल्प किया, जमदूत भाग गए, भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और वह निंदक भी भगवत धाम चला गया। इसी घटना का स्मरण करके श्री चरणदास जी महाराज ने कहा है, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, मेरी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा, अपने से द्वेष करने वाले, निंदा करने वाले का कल्याण करने का की भावना जिनके मन में हो, ऐसा हित चिंतक संसार में संत सदगुरु के अतिरिक्त कोई दूसरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि माता पिता भी ऐसे हितैषी नहीं होते हैं जैसे हितैषी हरि गुरु संत हैं, इसलिए आप ही हमारी माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं। इसलिए हे राम, मैं केवल आपके नाम का आश्रय लेता हूँ, मेरे गुरु भी आप हैं, क्योंकि हमने कहा था ना, एक पद आया था जय जय श्री राधे, उसका ऐसे ही है, उसमें उसका प्रथम पंक्ति स्मृति में नहीं आ रही है। उसमें विनय पत्रिका में ही है, जय जय यह है 203 पद, जिसकी बड़ी लंबी व्याख्या हम लोगों ने की थी, 20 कड़ी का पद है। श्री हरि गुरु पद कमल भजहू मन तज अभिमान श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तज अभिमान जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान श्री हरि ही गुरु हैं। श्री हरि ही गुरु हैं। श्री हरि और श्री गुरु में भेद नहीं है। ऐसा पक्का निश्चय करके गुरु पद कमल भजो श्री हरि रूप मानकर सदगुरु के चरण कमलों का भजन करो। कैसे? मन तज अभिमान। क्या होगा गुरु सेवा से? हरि रूप गुरु की सेवा से क्या होगा? यही सेवित पाई हरि, जिनका सेवन करते करते श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी, सुख निधान भगवान। तो यही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, गुरु रूप में भी आप ही हैं। और सुर साचो है मेरो देवता कौशल पति राम, है ना, पद आ चुका है। मेरे देवता भी आप हैं, मेरे गुरु भी आप हैं, मेरे स्वामी भी आप हैं, मेरे सखा भी आप हैं, मेरे सहायक भी आप हैं। कितु मां तू सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे सब कुछ आप ही हैं। हे भगवान, हम आपको अपना कहते तो हैं और स्वयं को भी आपका कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन क्या करें? यदि ईमानदारी से हमने ये स्वीकार कर लिया होता कि हम आपके हैं या आप ही एकमात्र मेरे हैं, तो भी ऐसा हो जाता कि हमारा चित्त निर्मल हो जाता। मानस मलिन के छल छाए, मानस में ऐसी मलिनता छाई हुई है कि आप अपने को आपका कहने के बाद भी राम राज न चले, राम राज न चले। रामचरित मानस के उत्तर कांड में भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को जो उपदेश दिया है, बहुत ध्यान से सुने, अपनी प्रजा को जो उपदेश राम जी ने दिया है, उस उपदेश को जो माने वो तो राम जी की प्रजा है, और जो उस उपदेश को न माने वो राम जी की प्रजा कहलाने के योग्य नहीं है। मानस जी की पोथी हो तो राम जी का उपदेश हम बांच के सुना सकते हैं, याद तो हमको है नहीं, है किसी के पास नहीं है? चलो आप जाके आसन पे पढ़ लेना, रामचरितमानस में राम जी ने अपनी प्रजा को बुलाकर जो उपदेश दिया है उसको पढ़ लेना। हम अपने आप को राम जी का कहते हैं, पर राम जी के राज्य में बसने वाले राम जी की प्रजा को जैसा होना चाहिए वैसे हम नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए हैं? बोले महाराज ये कलयुग भी हमने थोड़ी बनाया, ये कलयुग भी आपका बनाया है। और ये कलयुग कैसा है? कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जल मन मीना वरण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ऐसे कराल कलिकाल में हमारा जन्म हुआ है तो कलि के प्रभाव से दुष्प्रभाव से हमारे चित्त पर मलिनता की काली छाया पड़ी भई है। लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप हमें अपना स्वीकार कर लीजिए। हम भले ही आपके लायक हैं नहीं है ये बात जाने दीजिए, आप हृदय से कह दीजिए कि अब ये तो मेरा है। तो आप जिसको अंगीकृत कर लेंगे उसके ऊपर कलयुग की कपट छाया पड़ नहीं सकती है। मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूँ और ये कलयुग मरे हुए को मार रहा है पीट रहा है, मैं तो मरा हुआ हूँ। अरे भाई कोई लड़ने वाला हो उसको तो मारो पीटो। और जो एकदम गिर गया अब मरणासन्न हो गया, मरे हुए को भी मार रहा है कलयुग, क्यों मार रहा है? मैं तो मरा हुआ हूँ प्रभु। इस मरे हुए को कलयुग पीट रहा है मार रहा है, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने कलयुग की ओर तनिक आंख दिखा कि आप कहे तो देख खबरदार ये मेरा है। कलयुग की हिम्मत थी हे भगवान लेत के हरि बयर ज्यों भेकहनि गो माय क्यों ही राम गुलाम जान निकाम देत पुराय। गीदड़ जानते हो ना, गीदड़ यहाँ गीदड़ बहुत हैं यार, कहीं कहीं घेंदुआ कहते हैं, घोंदुआ कहते हैं, लड़ैया भी कहते हैं, बुंदेलखंड में लड़ैया बोलते हैं, सियार भी बोलते हैं, यहाँ सियार बहुत हैं जंगल में। सियार जो है वो शेर से कभी, शेर कभी सियार, शेर कभी सियारों का शिकार नहीं करता, क्यों उसकी अपकीर्ति है। पर शेर की दहाड़ सुनकर सियारों की हालत खराब हो जाती है। अब किसी सियार ने शेर से विरोध कर लिया हो, बैर कर लिया हो, अब शेर पर तो उसकी चलेगी नहीं, शेर से थोड़ी लड़ पाएगा। तब उसने कहा कि भाई कहीं न कहीं तो बैर का बदला चुकाना है, तो सियार ने मेंढक का शिकार करके शेर का बदला मान लिया। ये कहावत है, गीदड़ ने मेंढक को मारकर सिंह के बैर का बदला ले लिया। तो मेंढक को मारने से सिंह के बैर का बदला थोड़ी मिलेगा, वैसे ही यह आपका दास जानकर मेरे ऊपर गहरी चोट कर रहा है, हमें इस बात की पीड़ा है, इस बात का बड़ा दुख है कि हम आपके हैं, आप मेरे हैं, और हम भले ही हमारा शरीर कलिकाल में पैदा हुआ है पर अंतःकरण से तो हमने यह स्वीकार कर ही लिया कि हम कलयुग के की प्रजा नहीं है, हम तो श्री राम जी की प्रजा है, राम जी हमारे राजा हैं, हम राम जी की प्रजा हैं, ये हमने हृदय से स्वीकार कर लिया है। ऐसा होने के बाद भी कलयुग हमें चोट कर रहा है, मेरे जैसे क्षुद्र दास को सता रहा है, तो कलयुग को हमसे ही बैर है, तो हम तो मेंढक के जैसे, मेंढक को मारकर ये कलयुग रूपी गीदड़ तैयार, इसको ज्यादा परेशानी हो रही हो कि तुलसीदास के ऊपर मेरा जोर क्यों नहीं चल रहा है, इसलिए मेरे पीछे ही पड़ा हो, या हम तो मरे हुए, हम मरे हुए को मारने से क्या लाभ, इसकी हिम्मत हो तो आपसे आपसे युद्ध करे, आपसे टक्कर ले, आपसे तो टक्कर ले नहीं सकता, मरे हुए को मार रहा है, मेंढक को मार करके और सिंह के बैर का बदला ले रहा है। हे भगवान, अब हमारी समझ में आ गया। देखिए, विनय पत्रिका की अनेकों बार हम बात कर चुके हैं, विनय पत्रिका की जो रचना है वो हनुमान जी की आज्ञा से हुई। जब कलयुग ने बहुत अधिक सताया गोस्वामी जी को, बड़ी भारी पीड़ा हुई, बार बार कलयुग कहता था कि आप अपने ग्रंथों को गंगा जी में डुबा दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी वाणी रहेगी इस धरती पर, तब तक हमारा जैसा प्रभाव जमना चाहिए वैसा जमेगा नहीं, डुबा दो। नहीं डुबाया तो कलयुग ने बहुत पीड़ा की, पीड़ा दी, शरीर में बहुत व्याधि हो गई, बहुत आधी व्याधि आ गई। हनुमान भावक भी उसी काल की रचना है, तंत्र मंत्र के प्रयोग भी तुलसीदास जी पर किए गए, सब उनके को आदेश दिया कि गोस्वामी जी ये कलयुग किसी की नहीं मानेगा, क्योंकि युग है भगवान का ही बनाया युग है, अब किसी की मानेगा नहीं सुनेगा नहीं, तुम भगवान को विनय की पत्रिका लिखो, और वो चिट्ठी जब भगवान के हाथ में पहुंच जाएगी तो फिर कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो आपका तो कुछ बिगाड़ पाएगा, बिगाड़ पाया भी नहीं, बिगाड़ पाएगा भी नहीं, पर जो आपकी इस विनय वाणी का आश्रय लेगा वो कलयुग के प्रभाव से विमुक्त हो जाएगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो कलयुग के दोषों से बचने का एकमात्र साधन है विनय पत्रिका का आश्रय। बहुत ही पवित्र ग्रंथ है ये। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अकनिया के कपट करतब अमित अनय अपाय, अकनिया के कपट करतब अमित अनय अपाय, हरिपुर बसत हो तो परीक्षित पतिताय, सुखी हरिपुर बसत हो तो परीक्षित पतिताय, करिए समार कौशल समार। हे नाथ, आपके प्राण प्यारे भक्त राजर्षि परीक्षित, जब राजर्षि परीक्षित ने दिग्विजय यात्रा की और वे कुरु जंगल प्रदेश में पहुंचे और वहां राजवेशधारी कलयुग को एक गाय और बैल के जोड़े को प्रताड़ित करते हुए देखा, वो गाय के रूप में साक्षात धरती माता थी और वृषभ के रूप में साक्षात धर्म ही थे, उनको पीड़ित कर रहा था यह कलिकाल, उस समय धर्म को पृथ्वी को परीक्षित जी ने आश्वासन दिया और कलयुग का निग्रह किया। कलयुग को मारना चाहते थे, उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली थी, बाण ले लिया था हाथ में, लेकिन उसी समय कलयुग ने कह दिया, हे भरतवंशी राजर्षि परीक्षित, मैं आपकी शरण में हूँ, शरण में हूँ, शरण में हूँ। अब परीक्षित जी विचार करने लगे कि शरणागत का तो वध करना नहीं चाहिए, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिन्हि बिलोकत। शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, और ये शरणागत है और रक्षा की प्रार्थना कर रहा है, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तूने शरण शब्द का तीन बार उच्चारण कर दिया है, इसलिए मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि शरणागत का धर्म है शरण्य की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा महाराज, आज्ञा दो। उस समय राजर्षि परीक्षित ने आज्ञा दी थी कि तू मेरे राज्य की सीमा के बाहर चला जा। तब कलयुग ने कहा, महाराज आप केवल भारतवर्ष के नहीं, जम्बू द्वीप के नहीं, आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। आखिर मैं जाऊंगा कहां, जहां भी रहने लग जाऊंगा वहीं आप धनुष बाण लेके पीछे खड़े दिखाई पड़ोगे। मैंने कह दिया था ना मेरे राज्य में नहीं रहना, यहां भी मेरा राज्य है, सातों समुद्र और सातों धरती के द्वीप आपके अधीन है, मैं कहां जाऊंगा। तो जब सारी धरती ही आपकी है तो मैं जाऊंगा कहां, रहूंगा कहां, समय तो मेरा ही है, मुझे कोई स्थान दीजिए। तब राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को चार स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा, जुआ में रहो, शराब में रहो, व्यभिचार में रहो, हिंसा में रहो, मांस भक्षण में रहो। इसने कहा, महाराज हमारा कुटुंब खानदान बड़ा है, एकाद घर और देव रहने के लिए, तो बोले पाप की कमाई में रहो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, फिर मांगा तो बोले तुम स्वर्ण में रहो, स्वर्ण माने अन्यायोपार्जित धन में रहो। हमारे महाराज जी ऐसे ही अर्थ करते थे, सोना माने केवल सोना नाम की धातु नहीं, धन का उपलक्षण है स्वर्ण, अन्यो अन्यायोपार्जित धन में कलयुग का निवास, चाहे कागज के नोट हो, चाहे जमीन जायदाद हो, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, जो भी अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है, उस वस्तु को भोगने वाले की बुद्धि कभी शुद्ध रह नहीं सकती है। ये पांच दोष जिसके जीवन में नहीं है, वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में, कभी जुआ नहीं खेलता, शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, परस्त्री गमन नहीं करता और पाप की कमाई नहीं करता, ये पांच दोष जिसमें नहीं है, वो इस युग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहा है। पर यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं ये ध्यान दीजिए, सुखी हरिपुर बसत हो परीक्षित ही पतिताय, परीक्षित ही पछिताय करिए संहार कौशल राय। परीक्षित जी भगवान के नित्य गोलोक में बस रहे हैं और बड़े सुखी हैं, पर वहां रहकर भी एक बात का पश्चाताप हो रहा उनको कि हमें कलयुग को मार ही देना चाहिए था, है? क्योंकि जब तक परीक्षित जैसे महापुरुष रहे तब तक तो उसकी दाल नहीं गली, पर अब तो कलयुग ने पूरी धरती पर अपना प्रचंड प्रभाव जमा रखा है, तो कलयुग की करतूतों को देख देख करके भगवान के धाम में रहकर भी परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने इसको मारा क्यों नहीं। हे भगवान, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा मेरी पीड़ा हरण करने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा, इतने से आप, इतने से हमारा काम बन जाएगा, मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। क्या कृपा सिंधु बिलो की ए मन की सांसती ताए कृपा सिंधु बिलो की ए जन मन की सांसती ताए शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए शरण आयो देव दीन दयालु देखन पाए करिए सहाय आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हे कृपा सागर करुणा सागर आप तनिक कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाल दी, कृपा पूर्वक मेरी ओर देख लीजिए, क्योंकि आपके कृपा कटाक्ष पड़ते ही ये जो कलयुग मरे हुए को मार रहा है ना, ये भाग खड़ा होगा। केवल और केवल आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आपके द्वार पर पड़ा हूँ। आप भीतर में जा नहीं सकता, आप ही कृपा पूर्वक बाहर पधारिए, कृपा पूर्वक देखिए। और मैं कुछ चाहता नहीं हूँ आपसे, आपसे केवल आपके श्री चरणों का दर्शन चाहता हूँ। आपके चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। हे भगवान, आप बड़े दया सागर हैं, आपके मन में बहुत दया है, आपके मन में बहुत दया है, होनी भी चाहिए। आप इस कलयुग को नहीं मारना चाहते, आप नहीं मारना चाहे तो हम भी नहीं मारना चाहते, हम क्यों मारना चाहेंगे। निकट बोले न बरजिए, यदि अपने पास कलयुग को बुलाकर आप डांटना नहीं चाहते, मारना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आप दयालु हैं। जैसे कलयुग परीक्षित की शरण में दीनवत शरणंगता, दीनवत ध्यान दें यहाँ, दीनवत माने दीन की तरह, दीन नहीं था पर दीन लोग जैसा अभिनय करते हैं ऐसे दीनता का अभिनय करते हुए कलयुग परीक्षित की शरण में गया। तो कलयुग दीनता का नाटक करने में तो बहुत कुशल है, आप थोड़ा डांट फटकार करेंगे तो आपकी शरण में भी कहे महाराज मैं शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, पूरी दीनता दिखाएगा। तो आप शरणागत को मार सकते नहीं, हमको तो पता है आपकी कमजोरी भी मालूम है और कलयुग की कपट चाल भी हमको मालूम है, वो बचने के लिए यही करेगा। तो हे प्रभु, मैं आपकी बलैया लेता हूँ, आप कलयुग को भी मत डांटिए, उसको मारिए भी मत, क्योंकि ये समझने वाला है नहीं, ये डांटोगे फटकारोगे मारने की बात कहोगे तो शरण में आ जाएगा, दीनता दिखाने लग जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, आप तुझको छोड़ देंगे। तब एक उपाय हम आपको बताते हैं, क्या? बोले उपाय यही है कि निकट बोली ना बरजिए, बलि जाऊं हनिये नहाय, देखी है हनुमान गोमुख ना हरनी के न्याय। हे प्रभु, आप परेशान मत होइए, आप तो केवल अपने अनन्य सेवक श्री हनुमान जी को ऐसा इशारा कर दीजिए तो हनुमान जी कल जो कुछ, अरे बोले वाह जी वाह, हनुमान जी को कलयुग को अनुशासित नहीं करना पड़ेगा। जैसे गोमायु वन्य प्राणी उसकी ओर सिंह देखता है, सियार की ओर सिंह देखता है तो उसके तो प्राण वैसे ही निकल जाते हैं, ऐसे ही हनुमान जी तो सिंह हैं और कलयुग भेड़िया है। गोमाय माने सियार होता है, भेड़िया होता है, गोमायु भर लुंठितम, तो शेर को कुछ करने, शेर है ना, ऐसे गर्जना किया कि गीदड़ भाग खड़े होते हैं। तो कलयुग तो गीदड़ है और हनुमान जी सिंह हैं। हनुमान जी को आप कैद भर देंगे तो हनुमान जी थोड़ी सी नजर ऐसी करेंगे कि कलयुग भाग खड़ा होगा। तो हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, इनको तो इशारा चाहिए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा, सुनते ही पर्वताकार हो जाते हैं। तो अरुण मुख आपके इशारा करते हनुमान जी का, तपे हुए स्वर्ण के समान मुख अरुण वर्ण का हो जाएगा, भ्रू विकट भौहें टेढ़ी हो जाएंगी, पिंगल नयन रोष कसाय, पीले नेत्र क्रोध के कारण लाल लाल हो जाएंगे, और वीर सुमीर समीर को घटी है चपल चित चाय। हनुमान जी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, उनकी टेढ़ी भौहें देखकर, लाल मुंह देख करके, कुटिल भौहें देख करके, लाल लाल नेत्रों को देख करके ये कलयुग भाग खड़ा होगा। इसलिए हे प्रभु, इस कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए आप हनुमान जी को इशारा कर दीजिए। आप कुछ मत, आप तो मुस्कुराते रहिए, मेरी ओर देखते रहिए। अब इस पद में एक विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, कहते हैं हमारी इस प्रार्थना को सुनकर रघुनाथ जी हंसने लगे, ठाकुर जी प्रकट हो गए, हंसने लगे। विनय सुनी बिहसे, विनय सुनी बिहसे, हंसे नहीं बिहसे, वे मैंने बहुत अधिक प्रसन्नता पूर्वक हंसने लगे। हंसना अलग होता है, बिहसना अलग होता है। देखो आजकल लोग नकली हंसी से भी हंसते हैं, कहते हंसने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम लोग श्री रामदेव बाबा के यहाँ गए थे निरामयम में, तो वहां एक डॉक्टर हंसाने के लिए ही आता था और उसकी नकल बाबूजी बहुत अच्छी करते थे। उस डॉक्टर की नकल, उसकी शकल सूरत ऐसी थी, उसको देख के लोग हंसने लग जाते। तो वो महाराज वो हंसी स्वाभाविक हंसी तो नहीं है, हंसाया गया तो हंसे, भीतर से विशेष आनंद होगा तब हंसी आएगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस प्रार्थना को सुन करके श्री राम जी भीतर से प्रसन्न हो गए, और जब भीतर से प्रसन्न हो गए तो बिहसे बहुत हंसे। जब हंसने लगे तो श्री लखन लाल जी ने कहा कि जय जय सरकार, आप अकस्मात बहुत प्रसन्न, प्रसन्न तो आप रहते ही हैं, प्रसन्नताम ज्ञान गता विशेष स्थान ममले बनवास दुखता मुखाम बुजश्री रघुनंदन से सदा सुसा मंजिल मंगल प्रदा। आप प्रसन्न तो रहते ही हैं सदा, पर इतने हंसे क्यों? आप क्यों हंस रहे हैं? तो रघुनाथ जी ने कहा कि हम तो तुलसीदास जी की विनय को सुनकर हंस रहे हैं। बहुत कुशल हैं ये, कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है, भली कही, कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी ने कही है। कहो लखन हू हंसी, इस युक्ति को सुनकर लक्ष्मण जी भी हंसने लगे। तुलसीदास जी कहते लक्ष्मण जी भी हंसने लगे और हंसते हंसते लक्ष्मण जी ने कहा, तब आप जब इतने प्रसन्न हैं तुलसीदास के ऊपर तो फिर इसकी बिगड़ी बनाने में देरी क्यों कर रहे हैं? बने सकल बनाए, आपके बनाने से ही इसकी बिगड़ी बनेगी, इसलिए करिए संहार कौशल राय। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं, उनकी मुहर लग गई तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया। अब कहते हैं कि अब जब ऐसा हो गया तब क्या हुआ? बोले फिर तो क्या है, फिर तो अब हमने अपनी पीठ अपने ही ठोक ली और अब तो तीनों लोकों में बधाई बटने लगी, सब बधाई बटने लग गई। दई दी नहीं दादी तो सुनी सजन सदन बधाए। एक दीनहीन को राम जी ने अपना लिया, इस कराल कलिकाल में कलयुग के उपद्रव से विमुक्त कर दिया, ऐसी बात जब सज्जनों ने सुनी तो सबको साहस हो गया कि कोई चिंता की बात नहीं, भले ही हम कराल कलिकाल में पैदा हुए हैं, अब हमारे कल्याण में संदेह नहीं है, हम भी तुलसीदास जी की पद्धति को अपना करके श्री राम जी को भजेंगे, विनय करेंगे तो हम भी कलयुग के दोषों से विमुक्त होकर परम कल्याण के भाजन बन जाएंगे। तो सज्जनों के घर में बधाई बजने लग गई, घर घर उत्सव होने लग गया, घर घर बधाई बटने लग गई। और जब बधाई बटने लगी तो मिटे संकट, कली के संकट मिट गए, शोक मिट गया, मिटे संकट सोच पोच, प्रपंच पाप निकाय। प्रभु श्री राम ने इस गरीब का न्याय कर दिया। यह सुनकर संतों के घर में बधाई बटने लग गई, बधाई बजने लग गई, दुख चिंता छल कपट और पापों का समुदाय समूह वो सबका सब नष्ट हो गया। हे अगुण, अगुण माने गुणातीत, हे अगुण अनघ अपाय अमाय, पेथी प्रीति प्रतीति जन पर अगुण अनघ अमाय, पेथ प्रीति प्रतीति जन पर अगुण अनघ अमाय। दास कहत मुनि जयति जय दुर्गा, तुलसी कहत मुनि जयति जय दुर्गा, गुणातीत श्री राम जी की अपने दास पर ऐसी अलौकिक विशुद्ध त्रिगुण रहित प्रीति, पवित्र प्रीति देख करके, माया रहित प्रेम देखकर, विश्वास को देख करके सभी संत महात्मा कहने लगे, क्या जयति जय उरुगाय, हे उरुगाय आपकी जय हो, हे उरुगाय। उरुगाय माने विपुल कीर्ति वाले, हे विपुल कीर्ति वाले प्रभु श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज आपकी जय जयकार होगी, हमारा काम बन जाएगा। इसलिए करिए सहाय को एकादशी को इस पद का हमने उच्चारण मात्र किया था, उसके बाद स्वास्थ्य की प्रतिकूलता बहुत आ गई, नहीं हो सका और आज भी वैसी स्थिति नहीं थी कि हम कुछ कह सकें, लेकिन केवल पढ़े पढ़े और बिना भगवान की चर्चा के लगता हम धरती के भार बने गए। बड़ी मन में पीड़ा होती, इसलिए हमारे निकटवर्ती लोगों का मन नहीं था, लेकिन हम तो चलो सूचना कर दो दिनेश जी को, हम तो पहुंचेंगे। तो भगवत कृपा से आज ये पद पूर्ण हुआ। कल ठाकुर जी ने चाहा तो कल 221 में पद की चर्चा, नाथ कृपा ही को पंथ चितवत दीन हो दिन रात, इस पद की चर्चा करेंगे। छोटा पद है, ठाकुर जी ने चाहा तो 221 222 दोनों पदों की चर्चा भी कर सकेंगे, अथवा जैसी भगवान की इच्छा हो। हमारा विशेष मन है कि कम से कम इस चातुर्मास में तो भगवत कृपा से ये ग्रंथ पूर्ण हो ही जाए। और इस ग्रंथ के प्रति भाव जगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी विनय पत्रिका के पदों की बहुत चर्चा करते थे और वहाँ राजकोट में संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के द्वारा प्रेरित जो अखंड संकीर्तन है, वहाँ पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर ने आग्रह किया कि विनय पत्रिका का प्रवचन यहाँ हो, क्योंकि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज विनय पत्रिका को ही अपना इष्ट ग्रंथ मानते थे और उनकी वसीयत में भी लिखा गया था कि मृत्यु के समय भी ग्रंथ उनकी छाती पर रखा जाए, ग्रंथ उनके वक्षस्थल पर रखकर ही उनको जल समाधि दी गई गोमती सागर संग्रम में। बहुत अधिक महाराज जी 108 दिन में 108 पाठ अनुष्ठान पूर्वक किए थे उन्होंने, और हनुमान जी ने प्रकट होकर उनको आज्ञा नाम प्रचार की दी थी और कहा था कि अब आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं, अब आपको कोई भय नहीं अविद्या माया का, आप जीवों को नाम प्रेम दान करो। उन भगवान जी की आज्ञा से कीर्तन में लगे थे, स्वयं 108 दिन का अनुष्ठान किया था उन्होंने, 108 दिन में 108 पाठ विनय पत्रिका। जामनगर में हनुमान जी का स्थान है आज भी, वहां रह करके आपने अनुष्ठान किया था, हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर नाम प्रचार किया गया जी। तो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के परिकर के निवेदन पर पहली बार संभवतः 10 दिन का प्रवचन राजकोट में विनय पत्रिका पर हुआ था और प्रवचन का समय बड़ा विलक्षण था, रात्रि को 9:30 बजे हम पहुंचते थे प्रवचन के लिए। रात्रि को 2:30 बजे प्रवचन पूर्ण होता था। एक मनु भाई करके थे, बड़े प्रेमी, अब उनका शरीर नहीं है, ब्राह्मण देवता थे, वो कहते थे, हंसते हुए कहते थे, वो 3 बजे उठ जाते थे तो आसन पर पहुंचते पहुंचते 3 बजे जाता था जहां रुके थे हम लोग। तो कहते थे कि महाराज जी दातुन लेके चलें, क्यों? बोले वहां से आएंगे दातुन करते करते ही आएंगे, उतना समय बच जाएगा हमारा। और दिन में हम लोग फिर इधर उधर जाते थे, हम भी अपने मन में सोचते हैं कि कितना श्रम शरीर हमारा कर लेता था, क्या हो गया। थाने में लिखा रहता अहर्निशम सेवा महे, पर कथा पता नहीं अहर्निशम सेवा महे वो कितना पालन करते, पर राम जी ने हमसे तो अहर्निशम सेवा मही की सेवा ली, तो बड़ा सुख मिला उस सत्संग में, और उस सत्संग से लोगों को बहुत लाभ मिला। तो मन में प्रीति तो थी ही, और अयोध्या के एक संत हैं श्री मथुरा दास जी, उन्होंने एकदम गदगद होकर के कहा, भैया हमारी एक प्रार्थना है कि हमारे जीते जी एक बार विनय पत्रिका पूरी सुना देना, क्योंकि वो कैसेट के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से सुन लेते हैं, बहुत से संत सुनते हैं। और फिर इसकी विशेष प्रेरणा परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंतश्री समलंकृत मानस मर्मज्ञ सदगुरु स्वरूप पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई। उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई विनय पत्रिका हमें प्रदान की, और पोथी ही नहीं दी, एक कथा सुनाकर पोथी दी। उन्होंने कहा कि एक महात्मा थे, उन महात्मा ने अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकार दिया, महंत बना दिया, लेकिन महंत बनाने के बाद भी उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको अपनी चाबी नहीं दी है, अभी पूरा उत्तराधिकार, हमारी वास्तविक उत्तराधिकारी ये नहीं है। तो शिष्य सोचता था कि कोई कहीं कुछ खजाना रखा होगा, उसकी चाबी गुरुजी बाद में कभी देंगे जब विश्वास जम जाएगा, और कहा कि मेरी आध्यात्मिक संपत्ति विनय पत्रिका है, लो मैं तुमको विनय पत्रिका दे रहा हूँ। तो बोले, रामायण जी के शब्द थे ये रामायणी कुटी ईंट पत्थर है, मेरी वास्तविक संपत्ति नहीं, मेरी वास्तविक संपत्ति है विनय पत्रिका, और ये विनय पत्रिका मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा एकदम रोते हुए गदगद कंठ से उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुई विनय पत्रिका प्रदान की, और अपने हाथ से लिखी हुई मूल भक्तमाल प्रदान की। बोले, मेरी संपत्ति दो ही, भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये हम दोनों संपत्ति तुम्हें दे रहे हैं। तो जब हमने विनय पत्रिका का प्रवचन आरंभ किया तो पूज्य श्री रामायण जी से ही प्रार्थना की, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से प्रार्थना की, हमें न तो शास्त्र का बोध है न हम उतना बढ़िया कह पाते हैं, आप लोग जैसे सुनना चाहें, जैसे सेवा लेना चाहें वैसे सुनवा लें। तो इन पूज्य महापुरुषों की प्रेरणा, इसके लिए हम हृदय से अपने सभी पूज्य गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ हैं, और मुँह पर होए न प्रतिपकारा बंदो तो पद बारम्बार, केवल चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं, और हम लोगों के पास है ही क्या। पर यह अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका। हमको तो ऐसा लगता है कि सारे ग्रंथों को नमस्कार करके केवल कोई एकमात्र विनय पत्रिका का ही आश्रय ले ले, उतने से ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। सब कुछ इसमें है, इससे बाहर कुछ नहीं है। हम स्वयं सोचते थे कि पिछली बार जब कोरोना शुरू हुआ सीताराम दास जी, तो हम सोचते थे कि चलो दो तीन महीना में पूरा हो जाएगा, आज 15वां महीना चल रहा है, 15 महीना, लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये शरीर और समय का किसी के भी जीवन में ठिकाना है नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार ये ग्रंथ, बीच बीच में विघ्न भी आते हैं, पर एक बार ये पूरा हो जाए। और पूरा तो वैसे क्या होना है, जीवन भर कहते रह जाओ तो पूरा नहीं, जैसे महाभारत को कहने के बाद भी हमें संतोष अभी नहीं हुआ, फिर इच्छा होती कि पहले एक महीना का, कब 4 महीने में महाभारत कहें, लेकिन ऐसे ही है। ऐसी विनय पत्रिका को कह के भी अभी संतोष नहीं हुआ, कर्ता चर्चा तो भगवान जब चाहेंगे चलती ही रहेगी, पर एक बार कम से कम एक एक पद करके ग्रंथ पूर्ण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, और इसी कथा मंच को थोड़ी देर में आप लीला मंच के रूप में देखेंगे, भगवान रास हरि की बड़ी मधुर लीला यहाँ हो रही है। लीला का हम सब अनुभव करें। तुरंत लीला कथा मंच लीला मंच के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।